koluka na koluka mobaliyo abandana ga zambe aina kolela na kolela la vina gai o ebonga na sepela bongia monsemba ebonga katero so kitembe botura mari susina komona nazalina kenza oro kikana zila na kola moke Abandonaga zambe aina kolela na kolela la vina gai boe bonga na sepela bongia monsemba e bonga katero so kitembe motuna mari susina komona nazalina keza oro tikana zila na kola moke Nanda mina mana kenza oho na vanga Nasiri sakela sipona zoma yele na salamo sala Ome nuvo fame nuvela emancipation Nanda mina mana kenza oho na vanga Nasiri sakela sipona zoma yele Sala mosala Come nuovo fame nuvela emancipation Emancipation.